2,99 zł. Teraz za jedyne 2,199 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Jeszcze dziś może dojść do ataku odwetowego Iranu na Izrael. Stany Zjednoczone przygotowują się na najgorszy scenariusz. Sejm powołał 27-osobową komisję nadzwyczajną. Zajmie się 4 projektami w sprawie aborcji. Dobiega końca protest rolników w Łodzi i Zgierzu. Jeszcze przez godzinę będą blokować drogi. Władze Stanów Zjednoczonych spodziewają się, że jeszcze dziś może dojść do irańskiego ataku na Izrael. Ma to być odwet za uderzenie na irańską placówkę w Damaszku, podała telewizja CBS News, powołując się na 2 przedstawicieli administracji. Iran może uderzyć za pomocą ponad 100 dronów i 10 rakiet. Jak podaje CBS News, Izrael i USA przygotowują się na najgorszy scenariusz. To jest bezpośredni atak, do którego może dojść w najbliższych godzinach. Wcześniej ambasada amerykańska wydała ostrzeżenia dla swoich obywateli w Izraelu. Iran od ponad tygodnia zapowiadał zemstę na Izraelu za uderzenie na teren irańskiej placówki dyplomatycznej. W Damaszku zginęło wówczas 7 oficerów, w tym 2 dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Sejm powołał komisję nadzwyczajną, która będzie rozpatrywać 4 projekty ustaw w sprawie aborcji, które dziś przeszły do dalszych prac. Komisja jest 27-osobowa, w jej skład wchodzi 25 kobiet, m.in. posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050. Będziemy teraz robić wszystko, żeby wypracować wspólne jakieś stanowisko, które mam nadzieję da szansę na zliberalizowanie. Nie wszyscy mają bardzo liberalne albo bardzo konserwatywne stanowisko. W naszym klubie jest sporo osób, które jest za liberalizacją prawa do 12 tygodnia, ale też nie wszyscy. Najwięcej członków w komisji ma Klub Prawa i Sprawiedliwości, ale większością dysponują ugrupowania z koalicji 15 października. Trwa śledztwo w sprawie śmierci Polaka w Sztokholmie. Na razie nie zatrzymano żadnych podejrzanych. 39-letni Mikael został zastrzelony na oczach syna przez grupę nastolatków, z którymi wdarł się w utarczkę słowną. Do zabójstwa doszło w środę wieczorem w sztokholmskiej dzielnicy Kalholmen w przejściu podziemnym, którym mężczyzna przejeżdżał rowerem wraz z 12-letnim synem. 39-letni Polak został zastrzelony przez grupę młodych osób na oczach dziecka. Nie zatrzymaliśmy jeszcze żadnych podejrzanych, ale aktywnie pracujemy nad schwytaniem sprawcy. Przekazał Andreas Bagoli, komendant policji z dzielnicy Kalholmen. Wczoraj miejsce, gdzie zginął Polak, odwiedził premier Szwecji Ulf Kristersson. Długo rozmawiał z rodziną zamordowanego, a następnie złożył kwiaty w miejscu, gdzie został zabity. Szwedzkie media zwracają uwagę na wzrastający poziom przestępczości w tym kraju. Według szwedzkiego radia była to 3. w tym miesiącu strzelanina w dzielnicy Karlholmen, 2. śmiertelna. Jan Olencki, Polskie Radio. Tylko wczoraj i przedwczoraj na granicy z Białorusią doszło do ponad 600 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Funkcjonariusze byli atakowani, mówi Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. W kierunku polskich patroli cudzoziemcy rzucali kamieniami, konarami drzew, a także użyli gazu. W wyniku tych zdarzeń ucierpiał jeden funkcjonariusz Straży Granicznej. 4 migrantów udzielono pomocy medycznej. Za pomocnictwo zatrzymano 6 osób. Jeszcze godzinę będą protestować rolnicy w Łodzi i Zgierzu. W Zgierzu nieprzejezdne jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 91 z wojewódzką 702. W Łodzi maszyny rolnicze blokują skrzyżowania na ulicach dojazdowych do centrum. Na skrzyżowaniu Strykowskiej i Inflanckiej był reporter Polskiego Radia Łódź Damian Grosicki. Około 10 maszyn rolniczych pojawiło się na skrzyżowaniu tych 2 ulic. Mieszkańcy Łodzi nie do końca wierzą w skuteczność takiej formy manifestacji. Nie wiem, czy coś osiągną przez taki protest. Przyznam się szczerze, że lepszy byłby protest blokować centra logistyczne. Jakiś marketów. Wtedy, jeżeli by ciężarówki nie wyjechały, nie zaopatrzyły, to ludzie by zobaczyli, że nie ma produktów w sklepie, czyli nie ma co jeść. Piotr Karolak, powiat łowicki, gmina Bielawy. Tak naprawdę nie mamy innej opcji protestowania. Nie jesteśmy w stanie protestować u siebie w gospodarstwach, na polu, nie wiem, mamy budynki gospodarcze. Nas tam nikt nie widzi, tak? Dlatego przyjeżdżamy do miast pokazać ten problem, który niestety narośnie teraz po żniwach, bo będzie jeszcze więcej zboża wjeżdżało ze wschodu. Ceny lecą na łeb na szyję. i kondycja gospodarstw będzie nas zmuszała do zaostrzenia tych protestów jeszcze bardziej. Część rolników twierdzi, że protesty powinny trwać do eurowyborów. 600 milionów złotych dostaną media publiczne na funkcjonowanie w drugim kwartale. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej z tegorocznego budżetu. W budżecie państwa zostały w rezerwach celowych zidentyfikowane na chwilę obecną oszczędności w wysokości 600 milionów złotych. Jest możliwość, za zgodą Komisji Finansów Publicznych, zmiany przeznaczenia tej rezerwy i przekierowanie tych środków do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w celu wykorzystania na dotację związaną z realizacją misji publicznej przez telewizję i radio publiczne. Powiedziała wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Polskie Radio domaga się też od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pieniędzy z abonamentu. Do przewodniczącego Macieja Świrskiego trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio dużo w naszych serwisach o piłce i tenisie. Dodamy tym razem jeszcze siatkówkę i hokej. W tych dyscyplinach na krajowym podwórku dziś wydarzenia kluczowe. Zaczynamy jednak od tenisa i wyjazdowego meczu naszych pań w Biel w Szwajcarii. To słynna zegarkowa metropolia. Tu swoje siedziby mają takie marki jak Omega, Rolex, Swatch czy Tissot. Iga Świątek jest ambasadorką jednej z nich i dziś już ma czas, żeby napić się kawy w centrali. Błyskawicznie uwinęła się z niejaką Simoną Walter do 3-1 i objęliśmy prowadzenie w spotkaniu, którego stawką jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. To kobiece drużynowe Mistrzostwa Świata. W drugim z zaplanowanych na dziś pojedynków singlowych Magdalena French zmierzy się z Celine Neff. Obydwie rywalki naszych tenisistek anonimowe nawet dla kibiców dyscypliny. Zostajemy przy sporcie pań. Dziś pierwsze finałowe spotkanie w Tauron Lidze Siatkarek. Chemik Police przed własną publicznością zagra z PGE Rysicami Rzeszów. Gospodynie bez sponsora tytularnego, ten wycofał się na dniach. Motywacja, żeby pozyskać nowego, zatem spora. Ekipa gości z kolei po raz czwarty na tym etapie rozgrywek. 3 poprzednie finały przegrała, więc też mocno zdeterminowana, żeby się w końcu udało. Pamięta o tym przyjmująca chemika Martyna Łukasik. Wiem, że to będzie na pewno ciężka przeprawa, bo znamy dobrze zespół z Rzeszowa, wiemy, że one nigdy nie odpuszczają i na pewno będzie to dobre widowisko. Wiemy też, że one na pewno przez to, że właśnie do tej pory tak kończyły na tym drugim miejscu najczęściej, to na pewno ich mobilizacja też jest dużo wyższa, ale oba zespoły wiedzą, o co grają i na pewno to będą ciekawe mecze. Początek meczu w Szczecinie o 20:30. O tej samej godzinie startuje 6 mecz finału o hokejowe Mistrzostwo Polski. Unia Oświęcim we własnej hali musi wygrać, żeby wyrównać stan rywalizacji na po 3 i liczyć na triumf w 7 meczu w Katowicach. GKS-owi do obrony tytułu wystarczy jedna wygrana. Czy to wydarzy się tego wieczora? Malzejen, jak mówią za naszą zachodnią granicą. Ze spraw piłkarskich w PKO Ekstraklasie od 18:00 mecz Warty Poznań z Koroną Kielce. Obydwie ekipy zagrożone spadkiem. Koroniarze punkt, Warciarze 2 nad strefą spadkową. Głęboko zanurzony jest w nią od dawna Ruch Chorzów, ale niebiescy też nie chcą spadać do pierwszej ligi. Tyle, że dziś zadanie przed nimi arcytrudne, grają z będącą w dobrej dyspozycji Pogonią Szczecin i to na jej terenie. To spotkanie o 20:30, a o sporcie na naszej antenie znów za godzinę. Do końca dnia pochmurno, nocą tylko na południu i zachodzie bez opadów. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz. Tej nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich, 10 w centrum do 13 na południu. Jutro pochmurno, miejscami głównie w centrum i na wschodzie przelotnie popada deszcz, a wiatr słaby, umiarkowany, wysoko w górach, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro nieco cieplej, od 12 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum około 19, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 21 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku w Euro. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Smartfon Infinix Hot 40i. Pamięć 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 646. Teraz za 596 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. The Cure na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jak słyszeliśmy w serwisach, sejmowa większość obroniła projekty aborcyjne. Wnioski Konfederacji o odrzucenie 4 projektów w pierwszym czytaniu zostały odrzucone, a to oznacza, że teraz przepisy liberalizujące przerywanie ciąży trafią do Komisji Nadzwyczajnych. Zasiądzie w niej 27 posłów. A zatem przenosimy się na Wiejską. W gmachu Sejmu jest Agnieszka Drążkiewicz. Witamy cię w Trójce. Dziś od początku śledzisz prace parlamentarne nad tymi projektami. Powiedzmy, jak dziś to wyglądało. No, wiemy, że dużo emocji. No, ale tu cię właśnie zaskoczę, bo wydawać by się mogło, że mogłaby być polityczna burza wręcz, a te głosowania przebiegały jak na Sejm, tak, jak na tę materię, to naprawdę rzeczywiście wyjątkowo spokojnie. To uspokojenie nastrojów udało się zresztą zaobserwować już wczoraj, gdy odbywała się ta kilkugodzinna debata na temat aborcji, bo na początku rzeczywiście no, było dość emocjonalnie, ale im dłużej posłowie na ten temat rozmawiali, mam wrażenie takie ja, tym te nastroje właśnie się wyciszały, opadały. Dziś było zresztą podobnie. Nie wiem, być może dlatego, że ten blok głosowań ruszył dopiero po 14, a nie rano, więc może posłowie też już nie mieli siły. No ale co do samego głosowania, tak jak mówiłeś, rzeczywiście posłowie wypowiadali się w sprawie 4 wniosków. Wszystkie złożyła Konfederacja, partia była za wyrzuceniem niejako tego wszystkiego do sejmowego kosza. Koalicja rządząca obroniła te projekty i dlatego mamy ten krok następny, czyli mamy tę komisję nadzwyczajną. Tak jak mówiłeś, będzie miała 27 członków. To jest liczba uzależniona od mandatów poszczególnych ugrupowań i dlatego PiS wyznaczy 11 przedstawicieli. Po wypowiedzi byłej minister zdrowia Katarzyny Sójki mam wrażenie, że można się spodziewać, że będzie to część mocno konserwatywna tej komisji. Posłanka PiS zarzucała projektantom niekonstytucyjność samej koalicji, uciekanie od tematów dziś ważniejszych. Posłuchajmy. Dzisiaj to jest odwracanie uwagi. Temat aborcji wraca, widać, że nie macie zgodności, pewnie nie będzie rozwiązań, a czekają rolnicy, czeka temat imigrantów, który został niedawno w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim znowu przegłosowany, 20 tysięcy kar za jednego imigranta. Koalicja Obywatelska wskaże 9 posłów. Monika Rosa już dziś wie, że praca nad tymi projektami do łatwych należeć nie będzie. To będzie trudna komisja, bardzo duża, z PiS-em, 27 osób, różniące się od siebie projekty ustaw. Oczywiście kwestia optymalna wychodzi legalna, bezpieczna aborcja, kwestia minimalna to przynajmniej dekryminalizacja aborcji. Uważam, że powinien być termin zakończenia, nie rok, ale parę miesięcy raczej. Mówienie o tym, że jest Andrzej Duda, jasne, jest Andrzej Duda, ale niech on na siebie bierze odpowiedzialność za wetowanie tego projektu ustawy. My mamy obowiązek, żeby on przeszedł przez parlament. Po 2 członków wskażą Lewica, PSL i Polska 2050. Z tej partii do komisji wejdzie m.in. Ewa Szymanowska. Ja z nią rozmawiałam tuż po głosowaniach i posłanka liczy, że na końcu uda się stworzyć dobry projekt, który będzie liberalizował przepisy dopuszczające przerywanie ciąży. Powiem tak, nie wszyscy mają bardzo liberalne albo bardzo konserwatywne stanowisko. W naszym klubie jest sporo osób, które jest za liberalizacją prawa do 12 tygodnia, ale też nie wszyscy, więc jakby tutaj, no zobaczymy jak to będzie, ale będziemy się starały. Ja będę w tej komisji, będę się starała przekonywać. Zadowolenia z powołania komisji nie kryła przewodnicząca koalicyjnego klubu Nowa Lewica Anna Maria Żukowska. Zasłynęła zresztą z tej wulgarnej wypowiedzi pod adresem marszałka Szymona Hołowni, który przesunął pierwotny marcowy termin prac nad projektami na kwiecień, ale dziś była wyjątkowo spokojna. To jest historyczny dzień. Dzień, w którym pierwszy raz od 30 lat przeszły do drugiego czytania większością parlamentarną 3 projekty liberalizujące prawo do przerywania ciąży, 1 dekryminalizujący. Cieszę się z tego bardzo. Wyrażam nadzieję, że powstanie tej komisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrywania wszystkich tych projektów będzie okazją do dyskusji ze społeczeństwem obywatelskim, z kobietami. Komisja Nadzwyczajna dosłownie chwilę temu odbyła pierwsze takie techniczne posiedzenie. Niedługo powinniśmy już poznać termin pierwszego merytorycznego posiedzenia tego gremium. Sejm zdecydował o przyszłości projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. Wszystkie, przypomnijmy, 4 projekty przeszły do dalszych prac. No i Sejm powołał Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji. Z gmachu przy Wiejskiej Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. 17 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. thoughts of an elegant pattern. You carried me over the threshold. You were the bee, the bang, the binge. So I split for a tryst with a rust belt girl with a Plantagenet fringe. And oh, do I miss you, Baloo, with your bookmark heart and your Bible, a sign of the times. I pick you back up when they kill you. Bottle of fire and a band. I'll never be whole without you, but I'll never grow in your shadow. Mikado, Mikado, Mikado. If you can't reach for the next branch up, I'll sing to you about. Jeden minut po godzinie 16. Nie wiem, czy pamiętają Państwo ceny paliw z piątką z przodu, nie? A właśnie, dziś każdy kierowca po cichu wzdycha do góry, widząc ceny paliw, by ta nie było ósemki z przodu. To nie zmienia to faktu, że paliw kupujemy coraz więcej i to, co ciekawe, mimo wciąż rosnących cen. No a skoro o nich mowa, to w zależności od miejsca w kraju, te, jak wiemy, mogą się znacznie różnić, nawet o 50 i więcej groszy na litrze. Pytanie, skąd się biorą takie różnice i dlaczego akurat ktoś, kto tankuje drożej, ktoś inny już taniej, to na stacjach tej samej sieci, przy tych samych ogólnych warunkach na rynku ropy czy walut. Sprawdzał to Kuba Witkowski. Co tu dużo mówić? Olej napędowy, proszę tankować. Tankowanie auta to zawsze trudny moment. Zapraszamy do kasy. Tak, cały czas boli, zdecydowanie. Pewnie, że jest droga, no. Te ceny ciągle rosną i uważam, że no idzie to w złą stronę. Ale te nastroje mają się nijak do oszczędzania. Wręcz odwrotnie. Jeździmy więcej i tankujemy więcej. Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wynika bowiem, że wzrost liczony rok do roku dla wszystkich rodzajów paliw wyniósł 6,5%. Jest to sporo lepiej w porównaniu na przykład do roku 2019, a więc jeszcze tego przedcovidowego. Mówi Krzysztof Romaniuk, dyrektor do spraw analiz rynku tej organizacji. Rynek paliw rozwija się dobrze, sprzyjają temu ceny, które średniorocznie były niższe niż w roku 2022. Sęk jednak w tym, że nie wszyscy odczuwamy to jednakowo, a mówiąc precyzyjniej, część z nas za paliwo płaci więcej, a część mniej. Wszystko przez politykę cenową stacji paliw. Przekonał się o tym Michał Karwat, który niedawno z Warszawy pojechał w Karkonosze. Wyjeżdżając z Warszawy tankowaliśmy paliwo po 6,65, natomiast w Jeleniej Górze, jak dojechaliśmy, tankowaliśmy paliwo i ku naszemu zdziwieniu paliwo było po 6,13, więc 50 groszy taniej niż w Warszawie. No i zaczęliśmy się zastanawiać, skąd te ceny i co kształtuje te ceny. No bo tak na chłopski rozum, co może wpływać na takie różnice? Odległość od rafinerii wygląda na to, że nie. Jeżeli by o cenie paliwa miała decydować wielkość miasta, no tutaj też mi się to nie zgadza, ponieważ dosyć często jeżdżę do mojego, a już innego miasta, Busko-Zdrój, no i tam cena paliwa też jest najczęściej jeszcze droższa niż w Warszawie czy w Jeleniej Górze, tak? Więc tutaj no, wielkość miasta też chyba nie kształtuje ceny paliwa. Mowa oczywiście o stacjach tej samej sieci handlowej. Jedna firma, a takie rozbieżności. Co ma na to wpływ? To, że stacja jest, nie wiem, Orlenem, BP, Shellem, nie znaczy, że one wszystkie należą do koncernu Orlen, BP, Shell, tylko mogą być też franczyzą. Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk serwisu ePetrol. Tutaj wiele od tego zależy, jak w danej umowie franczyzowej wygląda na przykład kwestia dostaw paliw czy zakupów paliw przez poszczególnych prowadzących stacje. Jednym słowem, po jakich cenach kupują paliwo od koncernu. Ale wiele zależy też od tego, kto na daną stację zagląda. Pamiętajcie państwo, że coś, co ekonomiści nazywają elastycznością cenową popytu, a co jest tak naprawdę wrażliwością na to, jaka jest cena, będzie zupełnie inna w przypadku kierowcy, który tankuje swój samochód i sam za to płaci. Wyjaśnia dr Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. A będzie inna w przypadku klienta tak zwanego flotowego, czyli dużej firmy, która ma kilkadziesiąt albo kilkaset wręcz samochodów, która podpisuje umowę z taką stacją sieciową. Bywa więc i tak, że dana stacja jest akurat mocniej oblegana przez kierowców w służbowych autach. I wtedy dla nich dużo mniejsze znaczenie ma koszt po prostu tankowania, bo płaci za to tak naprawdę pracodawca i tutaj takie stacje często korzystają z tego i mogą po prostu mieć nieco wyższe ceny. Tania stacja może też odbijać sobie niższą marżę na sprzedaży innych produktów, żywności, alkoholu czy napojów, ale znów wynika to ze specyfiki miejsca. Takie różnice między poszczególnymi, nawet stacjami należącymi do jednej sieci zdarzają się nie tylko między regionami Polski, ale nawet w jednym mieście. Jak się okazuje, prawie w ogóle wpływu na cenę nie ma też odległość od Płocka czy Gdańska. Koszty transportu paliw, bo mówimy o odległości od rafinerii, przekładają się w naprawdę minimalnym stopniu na cenę tyliny czy oleju napędowego na stacji benzynowej. Cóż, proszę o tym pamiętać przy okazji tych droższych. Olej napędowy, proszę tankować. No i niestety coraz rzadziej tańszych tankowań. Życzymy szerokiej drogi. Bardzo dziękujemy. Państwa zdaniem, jak Polska długa i szeroka, skąd się biorą takie różnice cen, nawet kilkudziesięciogroszowe, jak słyszeliśmy. I tu mówimy o stacjach tej samej sieci. Dwie dwójki, siedem trójek. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich. Ja skoczę za chwilę. Skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8.

ale tym razem stawia ograniczenia. Rata kredytu musi przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego. Takie ograniczenia nie będą obowiązywać rodzin z co najmniej trójką dzieci. Ograniczenia beneficjentów programu to dobry pomysł, tak mówił na naszej antenie główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski. Z czysto finansowego, ekonomicznego punktu widzenia te wakacje kredytowe nie mają wielkiego sensu w takiej formule, że pomagamy wszystkim, tak jak w zeszłych dwóch latach. Wprowadzamy pewien rodzaj zabezpieczenia społecznego. Mieszkanie to jest jedno z krytycznych dóbr. Rynek tego dobra nie może działać w 100% tak jak rynki innych towarów i usług. Dodajmy, że pierwszą ratę kredytu mieszkaniowego w złotym będzie można odroczyć już w czerwcu. O ile oczywiście ustawa przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. Teraz projektem zajmą się senatorowie. Jeśli nie wniosą poprawek, to ostatnim krokiem będzie podpis prezydenta. Kolejne zmiany w spółkach Skarbu Państwa. W fotelu prezesa spółki CPK zasiądzie Filip Czernicki, a członkiem zarządu zostanie Marcin Michalski. Tak zdecydowała nowa rada nadzorcza spółki, która odpowiada za budowę megalotniska, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. A dziś poznaliśmy też nowego prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. To Mirosław Czekaj, wieloletni urzędnik samorządowy i wiceprezes BGK sprzed 20 lat. Na popołudniu złoty traci, i to traci całkiem sporo. Za dolara płacimy już 4 zł i 3 grosze. Dawno niewidziany próg, podobnie jak i w przypadku brytyjskiego funta. Jesteśmy powyżej 5 zł plus 1 grosz. Za euro płacimy 4,28, za franka 4,42, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji spada o 0,4%. Jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro pochmurno, miejscami głównie w centrum i na wschodzie przelotnie popada deszcz. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby i umiarkowany, wysoko w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro cieplej, od 12 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 19 w centrum, do 21. Najcieplej jutro na południu i na zachodzie. Teraz też mówimy o notowaniach, właściwie o cenach. Skąd się biorą tak duże różnice cen za litr paliwa na stacjach benzynowych? Przypomnę, tu mówimy o stacjach tej samej sieci, jakąkolwiek nie weźmiemy pod uwagę. Państwa zdanie? 2 2 7 3. Lenę Krawiec i przyjaciele. 21 minut pozostało do godziny 17. Dziś, proszę Państwa, Światowy Dzień Czekolady. Już troszkę o tym mówiliśmy, no ale myślę, że obecnie miłośnicy tego słodkiego przysmaku stają przed gorzką prawdą. Ceny kakao, kluczowego składnika przecież czekolady, osiągają rekordowe poziomy. O tym też mówiliśmy, przekraczają 10 tysięcy dolarów za tonę, czyli trzykrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Naszym gościem jest Michał Bryda-Przybyszewski z Fairtrade Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak pan ocenia okiem fachowca Koalicji Sprawiedliwego Handlu, dlaczego aż tak drożeje kakao, a tym samym czekolada? Ta sytuacja tak naprawdę trwa już co najmniej od trzech sezonów zbiorów kakao, czyli te trzy sezony minione były dużo, dużo gorsze od tych jeszcze poprzednich. I tak szacuje się, że około 30% mniej surowca kakao rolnicy dostarczyli do portów w minionym sezonie w porównaniu do tego jeszcze poprzedniego. I te prognozy są no niestety niezbyt optymistyczne na kolejny sezon, bo nawet około 30 czy nawet 40% tego surowca będzie mniej na rynku. No a jest to spowodowane niestety zmianami klimatu i to jest taki no, wyraźny, namacalny objaw tego, że ten klimat się zmienia i po prostu uprawa kakao jest coraz trudniejsza w tych regionach świata, czyli na tak zwanym globalnym południu, tam gdzie Afryka Zachodnia głównie, uprawy. Tak? Głównie Afryka Zachodnia, dokładnie. To jest 70% światowej produkcji ziaren kakao, to jest właśnie Afryka Zachodnia. Dwa kraje tak naprawdę odpowiadają za większość tej produkcji, czyli Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. Łącznie to jest 60% ziaren kakao, jakie trafia na światowy rynek. No i właśnie te zmiany klimatu, trudne warunki, zmieniające się te wzorce pogodowe, czyli są sytuacje, gdzie padać deszcz powinien, a nie pada, a z kolei w innym okresie pada go aż za dużo, bo kakaowiec, tak jak każda taka roślina uprawna, wymaga deszczu i potrzebuje wody do wzrostu. Natomiast gdy te deszcze są zbyt obfite, albo kiedy pada wtedy, kiedy nie powinno, no to znacznie utrudnia te uprawy i powoduje też choroby roślin. I to jest to, z czym się też mierzą rolnicy. Jest to bardzo poważna sytuacja, bo przy takim modelu upraw, gdzie mamy na jednym terenie bardzo dużo kakaowców, one no, jedne od drugich bardzo szybko się tymi chorobami zarażają i naprawdę dewastują plony. Ale to nie jedyne zmartwienie plantatorów, bo wysokie ceny na giełdach nie przekładają się na dochody rolników uprawiających kakao, którzy żyją na granicy skrajnego ubóstwa. Może w dniu czekolady warto zastanowić się nad przyszłością tego przysmaku, ale też powiedzieć o warunkach, w jakich produkowane jest kakao. Dokładnie. Ja miałem okazję niedawno rozmawiać z rolnikiem z Gany na początku kwietnia, Felix Tetech, który właśnie uprawia kakao na zasadach fair trade w Ganie. No i on mówi, że sytuacja jest alarmująca, jeśli chodzi o uprawy, ale też o sytuację rolników. Niestety mówimy tutaj o wzroście cen, więc wydawałoby się że tak na logikę, że no, rolnicy powinni dostawać teraz więcej pieniędzy za ten surowiec, skoro on jest droższy na rynku. Każdy z tego łańcucha dostaw odpowiednio będzie dostawał więcej, jeśli my w sklepie kupując czekoladę płacimy za nią odpowiednio więcej. No właśnie, a tak niestety nie jest. To, na co zwraca uwagę Felix z Gany, powiedział, że oni, rolnicy, nie są częścią tego systemu cenowego i te podwyżki, które my teraz obserwujemy, one w bardzo małym stopniu dotyczą rolników. To jest też taka ważne, żeby sobie to uświadomić, że dopiero teraz Gana i Wybrzeże Kości Słoniowej planują podwyższenie tych cen skupu plonów, bo te ceny skupu to nie są to samo, co te ceny, które my obserwujemy na rynkach międzynarodowych. I dopiero teraz są plany, żeby te ceny podnieść dla rolnika. I one są kilkukrotnie, 5-6-krotnie niższe niż te ceny rynkowe, więc to jest taka dość smutna sprawa. Natomiast no, warto też przyjrzeć się temu, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dochód takiego przeciętnego rolnika z Wybrzeża Kości Słoniowej czy z Gany. No i według naszych danych Fairtrade od 30 do nawet 58% gospodarstw domowych produkujących kakao zarabia poniżej granicy skrajnego ubóstwa. Czyli to jest jedna trzecia, a ponad połowa, tak jak pan mówił. Dokładnie. Nawet 90% tych gospodarstw nie zarabia takiego minimum socjalnego, pozwalającego na jakieś takie życie na przyzwoitym poziomie. Mhm. Więc jest to naprawdę dotkliwe, że no my wszyscy tak chętnie korzystamy ze słodyczy, z Któż nie lubi czekolady. Właśnie. Dokładnie. A niestety ta sytuacja tam na miejscu, tam gdzie się zaczyna cały ten łańcuch dostaw, czyli od, tak jak to Felix też określił, że oni są fundamentem tego łańcucha dostaw, a najmniej korzystają z wartości tego rynku. No właśnie to chcą wykrzyczeć całemu światu rolnicy z Gany uprawiający kakaowiec. W ogóle jak wygląda ich praca? Jak wyglądają kulisy produkcji kakao? Kakao zbiera się w dwóch sezonach takich podstawowych. Ten główny sezon zbiorów w Ganie na przykład on trwa mniej więcej od października do grudnia i później jest taki mniejszy sezon, który się zaczyna w marzec, kwiecień, czasami trwa nawet do września, kiedy to kakao jeszcze owocuje, można je zbierać. Kakao jest w ogóle fajną rośliną, bo sam ten strąg kakaowy, czyli ten owoc, który wygląda trochę jak taka piłka futbolowa, taki ma kształt i jest mniej więcej podobnego rozmiaru i tam właśnie w tym owocu są ukryte ziarna kakao. On rośnie bezpośrednio z pnia. To jest taka dosyć nietypowy widok, bo zazwyczaj jak widzimy takie owocowe drzewa, no to widzimy gałązki, na których zwisają na przykład jabłka. No to w przypadku kakaowców te strąki wyrastają bezpośrednio z pnia. No i rolnik, kiedy zbiera takie kakaowce, musi najpierw wyciąć te strąki. One czasami rosną dość wysoko, więc to potrzebne są takie specjalne maczety na takich wysięgnikach. I następnie te strąki trzeba rozłupać. One są dosyć twarde, więc to do tego używa się takich albo maczet, albo takich pałek drewnianych. I tam w miąższu, który też jest dość słodkawy, właśnie są ukryte te ziarna. Te ziarna trzeba wydobyć, oczyścić. I co ciekawe, może mało kto o tym wie, ziarno kakaowe przed dalszym etapem musi sfermentować. I stąd też czasami w takiej bardzo gorzkiej czekoladzie ten posmak lekko kwaskowaty, no bo on właśnie jest z tego procesu fermentacji. I dopiero później, kiedy ziarna kakao odpowiednio sfermentują, to są suszone, najczęściej na słońcu, bo jest to najtańsza opcja. I na takich specjalnych matach albo bezpośrednio na takich betonowych płytach te ziarna są suszone. Więc i dopiero później są jeszcze przetwarzane, ale już w takiej postaci mogą trafić do portu. Często są jeszcze też przetwarzane na taką miazgę kakaową, masę kakaową, czyli ten składnik, z którego już powstaje czekolada i oddziela się też tłuszcz kakaowy. Czyli te dwa główne składniki, które powinny się znaleźć w każdej tabliczce czekolady, to jest masa kakaowa i właśnie ten tłuszcz kakaowy, dwa bardzo cenne surowce. Od niedawna także u nas dostępne kakao o obniżonej zawartości tłuszczu. Tu pan wymienił rolników, ale nie tylko, bo widzę, że to jest taka specyfikacja tych zawodów, o których nie wiemy, a wiąże się tym być albo nie być rolników czy ich rodzin, który, przypomnijmy, zarabia przeciętny rolnik mniej niż dolara dziennie. To dokładnie te produkcja takich surowców właśnie jak kakao, banany, kawa, to jest niełatwe zadanie, wymaga, te procesy są dość złożone, te surowce trzeba zebrać, potem odpowiednio przetworzyć, przygotować do wysyłki, no i problemem jest właśnie to, że rolnicy w tych krajach, czy to w Afryce Zachodniej, czy w Ameryce Łacińskiej, niestety są bardzo często marginalizowani w tym całym łańcuchu dostaw i nie korzystają z tych wartości rynku w takim stopniu, w jakim powinni. No i stąd przychodzi taka organizacja jak właśnie Fairtrade, czy cały ruch sprawiedliwego handlu, który ma na celu to, żeby przywrócić pewną taką elementarną sprawiedliwość w handlu, czyli że jeśli ktoś uprawia jakiś surowiec, który jest dla nas bardzo cenny, no to powinien za to otrzymywać przynajmniej taką cenę, która zapewni mu jakieś godziwe życie w takich elementarnych, podstawowych, na zaspokojenie tych podstawowych potrzeb. Taką godziwą zapłatę. No właśnie o to chciałem dopytać. Czym jest, tak może patrząc szczerzej, to zrównoważone rolnictwo? Tu dotykamy po pierwsze kwestii wynagradzania, uczciwego wynagradzania, czyli w systemie fair trade na przykład obowiązuje cena minimalna, czyli w momencie, kiedy rolnik otrzymuje zbyt niską cenę za surowiec, no to jeśli on ma być certyfikowany, to taki kupiec, firma, która importuje kakao i potem sprzedaje dalej na zasadach fair trade, musi w pierwszej kolejności wypłacić przynajmniej tą cenę minimalną fair trade plus dodatkową premię. I premia Fairtrade może być przeznaczona na takie cele rozwojowe albo na rozwój gospodarstw, czyli na przykład właśnie na takie zrównoważone praktyki rolnicze czy odpowiednią gospodarkę odpadami, albo na cele takie bardziej służące lokalnej społeczności, czyli budowa szkoły, budowa jakiegoś punktu ambulatoryjnego, szpitala, remont ulicy, drogi i tak dalej. Więc dodatkowo oprócz tej ceny, którą rolnik otrzymuje, taka spółdzielnia rolnicza otrzymuje jeszcze dodatkowo środki właśnie w tym systemie Fairtrade na takie cele służące lokalnej społeczności. No i my jako organizacja też staramy się współpracować z rolnikami, żeby oni byli przygotowani na zmiany klimatu, które już są faktem. I uruchomiliśmy taki program West Africa Cocoa Program, w którym właśnie pomagamy, szkolimy, uczymy rolników dostosowywania się do tych zmian klimatu, żeby zbiory były lepszej jakości i żeby też nie było potrzeby na przykład wycinania lasów pod uprawy. Bo problemem jest to, że kakaowce, te uprawy, które mamy teraz, one się starzeją i dają gorsze plony, więc rolnik w poszukiwaniu dochodu wycina las, żeby tam zasadzić nowe rośliny. No ale właśnie, a przy tym kiepskim wynagrodzeniu też podejrzewam, że nie ma mowy o inwestowaniu w nowy sprzęt czy naukę metod upraw, które pomogłyby zwiększyć dochody, bo do tych problemów ekonomicznych też dochodzą kwestie społeczne. W sektorze kakaowym codziennością jest nierówność płciowa, praca przymusowa, nawet praca dzieci. Praca dzieci to jest jeden z takich poważniejszych problemów, nad którymi też jako Fairtrade chcemy coś z tym robić. Pierwszą taką zasadą to jest to, że w systemie jest absolutny zakaz pracy dzieci, to jest audytowane, sprawdzane na plantacjach. No i niestety smutną konstatacją jest to, że szacuje się, że około 45% dzieci mieszkających na obszarach, na których uprawia się kakao, jest zaangażowanych w pracę albo przy zbiorach, albo przy przetwórstwie ziaren. To jest nawet 1/3 siły roboczej przy uprawie kakao, więc to jest naprawdę alarmująca sytuacja. I dokładnie tak. Więc jest to naprawdę coś, co wymaga zastanowienia i działania. Tak jak mówię, jako Fairtrade właśnie mamy zakaz pracy dzieci i dodatkowo też wspieramy rolników w tym, żeby... Bo jedną rzeczą jest coś zakazać, a drugą rzeczą jest jednak wspierać te osoby w tym, żeby oni nie musieli zatrudniać dzieci. A przyczyną tego jest ubóstwo po prostu, bo kiedy nie ma szkoły, rolnicy nie mają pieniędzy na to, żeby swoje dzieci posłać do szkoły, a sami borykają się z problemami, żeby wyżywić rodziny, no to wtedy te dzieci są zatrudniane, żeby jakoś wspomóc rodziców, albo po prostu bo tak jest, bo tak się przyjęło. I z tym też chcemy walczyć, też poprzez różne programy uświadamiające rolników. I widzimy efekty, że takie polityki przeciwdziałające pracy dzieci są wdrażane przez te kooperatywy rolnicze i to widać, że spotyka się to też ze zrozumieniem ze strony rolników, ale w pierwszej kolejności musimy zadbać o ten godziwe wynagrodzenie, żeby oni mogli zacząć po prostu żyć z pracy swoich rąk. W jaki sposób państwo jako Fairtrade Polska przyczyniają się do poprawy sytuacji, albo może poproszę o podpowiedź, jak my swoim wyborem zakupowym możemy pomóc? Najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić, to iść do sklepu, na przykład dzisiaj mamy dzień czekolady, więc jest to świetna okazja, żeby taką czekoladę spróbować zjeść. Na każdym takim certyfikowanym produkcie jest znak Fairtrade. On jest w kolorach zielono-czarno-niebieskim i zawsze jest podpisany Fairtrade na tym znaku, więc nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Warto szukać tego znaczka na etykietach produktów, bo to oznacza, że właśnie rolnicy otrzymali uczciwą cenę i te wszystkie standardy Fairtrade, o których tutaj mówiliśmy, były spełnione, one były audytowane i są pod kontrolą. Natomiast to możemy zrobić my jako konsumenci, czyli po prostu wtedy, kiedy mamy możliwość, kiedy widzimy taki produkt z tym certyfikatem, to sięgajmy po te produkty. Bo to jest najprostsza rzecz. Potem to przekłada się właśnie na tą premię Fairtrade, którą rolnicy otrzymują i tak dalej. My jako organizacja, jako Fairtrade Polska właśnie staramy się po pierwsze uświadamiać konsumentów, ale też współpracujemy z firmami, z przedsiębiorstwami, żeby one z kolei też wprowadzały na rynek produkty, żeby korzystały z tego łańcucha dostaw certyfikowanego, bardziej etycznego i zamawiały surowce właśnie od rolników z certyfikowanych spółdzielni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Bryda-Przybyszewski z Fairtrade Polska. Kłaniam się, dziękuję za spotkanie. Dziękuję również i słodkiego dnia czekolady. Dziękuję wzajemnie. Dziś świętujemy właśnie święto czekolady. Za 6 minut będzie 17. Duran Duran w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Z Państwa udziałem 2 dwójki, 7 trójek. Padło dziś po południu pytanie. Skąd się bierze różnica w cenie, w tym przypadku paliwa, na stacjach tej samej sieci? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to tak zwana niewidzialna ręka rynku. Aha, już za chwilę serwis o 17. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 kwietnia Super Brand Days w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów z wybranych marek, na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i